Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان بتم جامبو تيكا جامبو تسوكي بتم بتم بتم جامبو ناشيري بودم سامدلسيو بو جامبو بو خولم دبيني من دم سيتم دلسيو من دم سيتم بالاسمو من دم سيتم دلسيو تامتنا خوش دبي من بيزا توبكم هو جامبو چه بم شوشم شال ده جنی؟ منالکانم ای هوار شد خوازم منالکان عرفان ای هوار چی؟ ای هوار بگنم بریا شد خوازم لده که تری بیستم دلی منالان در فینن بله دی رفینن کورکم لکوه یا کورکم تکای لرگه تنده تن بینی و خاتونو کم نما بینی و که منالکی تو عرفان خاتون شوی را بردو و لنزیگ من دخوت لنا کو دیار نما نزانم بو کیسو نیوی شو بله لنزیگ من دخوت لنا کو درندکان فراندیان چی تاکت که ایدو بشک من علا کانه دن او قفص علو هسته و کدانه باله خوشت سید که لنیوانی انده اکسی چی نو ساله ایلسی ازن لده ای گو بیه ها نه وای نازانم گورم گواتە لە شوێنێ شتر بگەڕێ دەبێ بە زووترین کات ئەم کچە بدۆزمەوە و پێشکەشی بەرخیشی ڕەشی بکەم فەرمان تا گورم بۆیان هەیە من هەڵەکانی تریش بفرۆشنە بازرگانە ڤیانیەکان تەنهایی و هەموو ئێستا سووکی خۆی جێگەڵ بە کارەکان بکە بۆ ئەوەی بەڕێگای خۆمان لە ناوی برین پلانێکی سەرکەوتووە ئەریسا سووکی ناڕە پێراوە کە ڕزگار دەکەنیە نا بەڵێ دەبێ بیاندۆزنەوە بیانگەڕێ نۆماڵی خۆیان جان بۆ سەرکە دەسەن ئادەنووسیوەتی دەڵێ دەترسم چیرۆکی ڕفانیم ناڕەکان شتی زۆر لە دەوە بێ سەسووکی ئاگەدار بە ئەگەدار بە من بەرگی ئەوە ناڵێم کە بەخراپی ماڵەوە لەگەڵ منداڵا بکرێت منیش لەگەڵەوە دانیم وەرەوەڕاستێ کورە برێت زۆگەڵ ڕاوی برێت ئەی مناڵە برنجەم دەوە دەی ئەوی منە برنجە دەوێ برنجەم دەوە وتم برم دەوە دەی نادێەوە خۆ بکەی بخۆت نییە بردای ئەوستە کورە برنجەکەی بر جان بە ئۆتیتە بۆ هەندێ برنج نیە هێناوەتە هەژان چۆن دەبێ برنج گرنگتری شتە لە جیان برنج زۆر خۆشە نازانی برنج زۆر خۆشە ئای جان بۆ تەن زۆر خۆری گاڵتان پێنەکەی کورە من نەڵێ چەقاوەس و گاڵتان پێنەکەی تێگەیشتی زهرا زهرا باوکا وا خەریکە شەرباکە ئامادە دەبێت بێگومان کچەکەم لە باوکە نەخۆشەکەت بێزار بی ڕۆڵە جێ غەمی مت نەبێ بەم زوانە چاک دەبیتەوە بەیەکەوە خەڵس دروست دەکەین و زەویش دەکێڵین باوکا من لێرەم بەوە یارمەتیت بدەم هەموو کات ئامادەم لە یارمەتیدانت جان بۆ بۆ دواکەوتی خەریکە لە برسان دەمرم خواردنت پەیدا کرد ها خەڵکانی ئەم دێ زۆر سێنێ سەسووکی نایەنێ دەستبەرداری هیچ خواردنێک بن لە خواردنەکان چونکە خواردنەکان بەشی خۆیان منداڵەکانیان ناوکات زۆر کەمە زۆر دەڵێن دەبێ هۆیەکەی چی بێ جان بۆ زۆرجی سپی پەیدا بوو هەموو خواردنەکانی خواردەوە هیچی بۆیان نەهێشتۆتەوە سەسووکی زۆرجی سپی زۆرجی سپی جان بۆ بەڵێ ژمارەیەکی گەلە زۆرش بەو شێوە کە هیچیان پێنەکراوە هیچیان پێنەکراوە ئەوم دۆزیەوە بیخۆین بەش شەڕەکانمان دەکاتن ها بگرە بخۆ دەی بخۆ سپاس نایخۆم کەیف خۆتە بەدەم خۆم بێخۆم بۆ تا باس خەلی جیرێ دێ چییەوە دەبکە بۆ لە ئێمەوە دێ سەسووکی لەسەرەوە دوژستی ژمارە چە زۆرە دەبێ لە کوێوە هات بێ جان بۆ با بە دوایاندا بچین دەی دەی بابڕۆین دەی بابڕۆین دەی دەریایەکی زوردی سپی سەسووکی دەی لە ناویان بە من هەرگیز بەرگی زورد ناگرم سەسووکی بەرگی ناگرم جان بۆ چی بکەن ژمارەیان گەلێک زۆرە گەلێک گەلێک زۆرە سەسووکی جان بۆ هەردووکتان کەوتنە داوەکەوە تۆ ئێمە بۆ ئێرە هێنا ئەی تەڵە کە باز تۆ ئێمە دێنا بە درێنگ خۆشتان بووەوە تۆ جەستە زۆر گەورەیە بەڵام عەقڵت هەر زۆر کەمە ئەمن تۆ واتکرد دروزەکان خواردنی هەڵمایتان بخۆن هەیدڕەندەت تۆ واتکرد دەتەوێ بە برسێتیان بێڵمەوە دەبێ خواردن خەڵکی دەیەکە برسیە و خواردنیان نییە بەهۆی ئەو زوردانە درەندە قرفتي مني يا اوا. اي درندا اي ناسي. نا من دو بشكم وابزان مكاتي اوات وابولنا وبردنسان. اوه من زنبا زبارم سري تو مش كقانيش باندك ملتا ولا بيه. تندمت تانت بيتا وها واربكا. اي جابو بقرا بقرا بقرا بقرا بقرا بقرا خوشا دينا بير ما تدم من راود بودكم ما تيك ولا تودي ما تيك ولا تودي ما تيك ولا تودي لكم دايما بيتم يا من ساسوكين من ايش زهرام تي توكي تي بوي خلق وقت زمن كرم بغير وعلاط من ساسوكين كمان تندع كمان من صالة دف مدصل لسي اثاري افصال بالي تو تساودي باقا نخوشة كدكي تو كتيجي زور باشي زهرا جان كتيجي زور باشي دي باب روين ديك ما باقا تساوريتا تساوري خوار دنيشا بالي داد جين مو مالوا سفافو تو تماني نو صالة لدايك بويسي اثار زهرا او كتيك اللي كيتا قرباني بروفازو تيك عاد بهمي بينا تيك عيشتي فرمانتا وتت لدويت شوينا ناو رباركت وبرز جامبو ليك دابران ها؟ بالي هيوا دارم جامبو سلامت بيه كاي سات من قوريا صالي الرابر دوتا هات من خرابو امروش عود رنده او درزان من لي فايدا بوا بالي ما ترسى من ساسوكين بس اشهر خوازان ده زال ده بم قل نيابة ها براسي تتو ها سيتا خاتون سيتا زانيكي باسم لك دم قرتوا بس تزمان بابي بينا جورا وا يا ما تدين زي بیکم هم نالا کنه درون دیر رفان دیتی دمه بخوام نه تو هم بزنگم گدستشون به طالبه نه تو هنم سپاس با پتا دیم نکلا و آو چیا خاتو نکم تکایی یارمتیم بده بودر هنانی و رگانه ايوه فين كانن خريكي درهناني كل كان وين انا كبر بينوا خاطرون تنظر خوش دبي تو خوش كم وايت خوش كم خوشکم سوارم کم اگر من از گیر کلکانت دادمه باشا یا سید روندکن ناچاریان کردم لید دابرم خوشککم استطول کویت استطول کوی عزیزکم آتوس سوارای سی دکی دی بیر فینا ناتوانم آتوس بو کارکانت بدی نگینی یا ساکان لیاد چو اگر پیچوانی یا ساکام که اواز سزاد مردن دبی هر استاک چکا بر فینا دی با چوه دستن؟ ها؟ کمه یاری دکیم سستکی، آلا بکنین؟ زهر سپاس دی زهره، بابروین باله؟ ها؟ شنشالکه ها؟ او خویتی ها؟ شنشالکه توم نالک عرفاندوه، توم نالک عرفاندوه ایترنده ها؟ اشکرات کردم شنوری تویا درندکه چیلیا بوچوچو یمونه بوچوچو ها چیلیا ها دعی بود بازدکم اگه داری زهره با جنبو منو ادارم سسوکی جمعه سسوکی بوستا نگه سمران ها که درنده ها ها گشتید سیر که كواتا اوين راسقينا كتحيد درندا بعد بينين بزانين دتواني سركوي بسر يزي من دا تي اي اي اي اي تعومي وتنها سرتاي ساسوكي نشانت دادم ای بنا فردی تانوی را سقیده که فوقا بولری زربون اگر سوكي تتلهات ايه استكاتي اوي بمري بمري گاوریکی ترسناکی بسرم تازال بوی فیل باس ایستا دانت باو دانه؟ زار دل خوشم با او منالانه لگل خوم دبم زیر گا زیر گا دم بتینی جامبو چاکت کر افری جامبو ایزدیم جامبوم ساسوکی خوشکر کم چیلی هات مرد بریام کمان کرا بریام کمانه برسان نا توانم بطوریم بریام کمان جامبو تو مطایی لبیر کر بریام کمان برزا کم ببیرو دی برزا کم Ha ha ha ha ha ha ha!